نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي پرون زمون په اصول کې الحمدلله بیان شو د فضیلت د علم او د علماو اغی کتاسو آیاتونا و حادیث غور دل چی موسیٰ علیہ السلام ددریو مسلو د حصول لپاریو اوگت سفر کڑیو اللہ چی انبیاء علیہ السلام بانی دخبل انعام و احسان ذکر پخبل کتاب کی کئی ناغا پا سبب د علم دے لکه د مختلفو پیغمبرانو علیهم السلام بارکی تاسو آیاتونه راوړول مؤمنانو باندې چې الله د خپل انعام او احسان ذکر کړي نو التم دا وی چې ما پیغمبر رولي ګلو د قرآن خي لقد من الله على المؤمنين پرون تاسو آیات کتلیو د سورۃ عمران دارنګ دې انعام په تور وای اومدغه شان آیات دې وګورئ د پښتم پاره کې سورۃ جمعه کې اتیشتم پاره سورۃ جمعه کې راځي آیات دې دویم نمبر داد انعام پتور الله وئی فرمائی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم هو الذی دغ اللہ غزات دے بعث جرا لگلے دے فی الامیین پا عوامو کی ایدہ عرب طول امیینو دیو جن ابن عباس رضی اللہ عنہما دا فی الامیین مانا کئی وی الامیون العرب کلهم طول عرب نیلی کل کولش ولنلستل چتا پزور غونو کې بچات لیکل لسل ورتل دا الله غزاد دې بعث فی الامیین رسولا چراله ګلې دې په عوامو کې پیغمبر منهم دزوینا یتلو علیہم آیاته د دې پیغمبر دنیا ته دراتلو مقصد سره لولي پدوي آیاتونه د الله ويزکيهم او دای پاکوي ويعلمهم الكتاب والحكمة او تعلیم ورکی دیت د کتاب الله او د سنتو ور آیات کې سو مسلو ته سوچ کوي عوام ته قران خی زموږ د مشایخ او قبرونه دی الله د انوارات نډک کی ای ته یو تکلیف خلق په دې رسول او د علم په جامه کې رسول او ګوره دی عوام ته قران خی دیسکی عوامت قرآن خی حالان کی ویدہ خوب اسوار لسلوم دی لپکار دی ناغا علماء لکلی چی سوک علم تفسیر لکی نو دید پار دغ شروط دی چی دادا علوم دی دسرائی دلتا وی عوامت قرآن لولی آغا خبر اگورت دا غلط خبره شي یا سو وخت پوري چليږي ختم شي اغه خلکو چې اعتراض کول خپل عوامو له ترجمه شروع کړي دا قران خو یوازې سوار د علوم ولل نه راغله بلکې دا د هر چا د پاره ده قران څه ده هر چا د پاره ده ويعلمهم الكتاب والحكمة دي آیاتونو کې یو خبره ته سوچ وکئ اې د قران او د سنت د علوم مقصد د تزکیه چې عقاید پاک شي اعمال پاک شي ځکه دې په لګورئ تارغی مونږ ته جنت ملاویږي نه چې مونږ پاک شي ویلو الله وی قد افلح من تزکا بیشک کامیاب دی غسوک چې پاک شو ځکه جنت د پاکانو ځای دی په ګنا کا کړ سړې به جنت ته نږي اوس د دې په د تزکیه اسباب سدي قران او سنت دی په دې کې یو اهمه مسله ته سوچو کوي دیر و خلق و سدینی لار اختیار کری ویمون خلق و تا لار خیو یرچی دا خلق و تزکیوشی خو نپا که قرآن شتا نپا که سنت شتا نو نسابی دا پیغمبر لرکڑے سوپا کسو سوپا کهانو سوپا نور و خبرو پا پیرائی موریدائی وزیفو بانی تزکیه کئی او کم نصاب چې د بره مالک مقرر کړی غو نصاب نشتا نو چې نصاب دی تزکیه به کم ځای نه راشي که په لوشي په خبره باندې تزکیه به وی خو نصاب به قران او سنت وی کسو کوئی چې وای دی ګټ کې کینا او داسې داسې وایا نو د تزکیه شیخ تعالی کو دا ذکر به مور سره کوي او ته خو له قران مو خیا کنه سنت هم ورته خیا لکه د قران او سنت تعلیم ني لکډير ديني جماعتونه کار کوي قسم دې کو قران پیژلې يا که د قران درس پیژلې دا حديث درس وړه لري خبره را د تزکیه وکم زين راځي که پوي کوي نه په خبره ادا بده روزایونو کې ذکر کوي دا وس کوي دا شول کې اهمه مساله ده نو ګورې خیر سوره ابراهيم مو ګورې اگر چې زمونږ موضوع لا غنه را و دې د پاره چې تاسو ذهن کې خبره راشي ډېر خلکو سديني پروګرامونه شروع کړي چې خلکو اصلاح وشي او نه پکې ټکي قران خولستا او نه پکې حديث خولستا نو نصاب دې د پیغمبر لري کړي چې نصاب ني نو تزکیه وکم زين راشي وګورئ اولنې آیات د سوره ابراهيم الف لام را کتاب انزلناه الیک کتاب دې انزلناه را لګل دې مونږه دا کتاب الیک تاسو ته حبیبا لتخرج الناس چروا باسدا خلق من الظلمات دت يرود كفرنا دت يرود گمراهي او د جهل او بيدينينا الان نور رنا د اسلام تا ور پیغمبر ته وی خلق برو با سے خو نصاب ول سه شه نصاب قران نه نو کدا دې لری کو او ته وی خلق د تیارو نو دا نورم پتی ورو کی کې نورم سکه نصاب غره د تیارو نه د پاکه د رڼا ته دراوته سره د دوار خبرې ډېرې ضروری وي د تزکی نصاب د قران او سنت ای پیغمبر ته د شنو وي چې بس د دې سره وای دی باندې په پاکي وي نه ما چې کوم د بر نه وحی را لېګلی د قران او سنت په شکل کې تاسو د دې تعلیمات ورکې چې د خلکو تزکیه وشي تو باز خلکو شلشل کاله تیر کل خټکه قران نشتا شلشل کاله تیر کل خو یو حدیث نشتا نو پکیسو کہانو خود امت بیڑا غرق شوی پتاوی لی ماوی لی خود امت صدا بیڑا نو نورم بیڑا ور غرق شی ذکرت وی هو الذی الله ذات دے بعث فی الامین رسولا چرالی گلے دے پاوا مکی پیغمبر منہم دزوینا یتلو علیہم آیاتی لولی دا پیغمبر علیہ السلام پدوی آیاتون دا اللہ ادا پتا سو قرآن کی گو رہی دا یو موضوع ذہن کی کی روی جی پیغمبر صلی اللہ غلے چی اسمانی کتاب خلق لو خائی نو کته چرته امام شوی اپی پیزه سواکار د امامتیو کو غټه کې قران دی چالو نه خیلو تا د پیغمبر وارث څنګه تا تا یو شل دیر کال امامتیو کو یو حدیث دی چالو نه خیلو و یزکیهم پاک وی بدئی د غلط وقائدنا و یعلمهم الكتاب والحکمه تعلیم بور کئی دیتا د کتاب اللہ و د سنتو و ان کانو اگر کو دی من قبلو مخکد دین چ قرآن و سنت اللہ نور آلی گلے و پیغمبر تعلیم نو ورکڑے لفی و دولال مبین خام خاپ گمراہ اخکارکی نو علم یولو یا مرتب لری اللہ دی مونگو تاسو طولو تا دی قرآن و سنت سی علم را نسل کی گر اللہ اخفل حبیب تویجی دی علم د زیادی دو سوالو کا ستاسو سولو کی وشتما صفقی گر دغایات دے او گرئی آیات د سوره طه داش پاڑا سم پار کی رازی او آیات گرئی داغی یو سل سوار لسم نمبر ادی کی گرئی ناراض سڑے گرئی نی چلی گی دا حمد سنا دا دورا پا اختصار بناوی په دې کې چاخ سره پکاري چې زما یا تر موږ چې په هغه راځي بیکار او ناراضي کې څه نشدي فتعال الله الملك الحق اوچت او پورته دی الله الملك الحق چې هغه مالک دی په حق ورته تعالی دې ته وي صفات د علو الله ته صفات د علو ثابت ته باز اهل علم په دې 1000 دلائل را جمع کړی سوره دیو جن و آیاتونه دی قران کې چې الرحمن علی العرش استوا دیو جن الله کما یلی کو بجلاله د عرش د پاسه علو کړي څه کړي دي ته وي صفات د علو دا د متکلمینو مسلې دي مدینه منوره کې یو کس راغلی عالم دی یو دو عالمان راغلي وي مو ته جره جامعې کې داخله وکړم ما بوتل ریال تا مدیر نبی ته داخله وړیا ورته اے الله هغه ورته فی کل مکان په بهمال وی دا څنګه تاسو د بالکل ملمد خدا عقیده نم ندی خبر فتعال الله تاسو ګره مسکی سبحان ربی الاعلى د دعلو صفات الله ته ثابت ته بعض اهل علم په 1000 دلیل سکری را جمع کړی او دا داسې صفات د دې په لګورې فطرتي صفات ته تاسو ګورې د خلک چې دعا کوي بره ګوري کنه ګوري کافرم چې دعا کوي څه ګوري بره ګوري او نبی رسول الله ته وی ځا را واستاغه په خلب منجب باندې ګونګي و ودا زادو دا حبیب غوین دي ته وی ان الله فاشارت للسما وې کوم څه کې دی الله نو هغه اسمان ته اشاره وکړه ود الله حبيبي آزاد کدا هم مؤمن د فتعالى کی جو علو صفات د ذکر کوي ود ابو بار بار راضي فتعال الله عما يشركون سبحان ربي الاعلى کی تاسو آئے فتعال الله الملك الحق پور ته اوچت دی الله چې بادشاہ د په حق ولا تعجل بالقران تلوار مکو په قران سرا من قبل ان يقضى اليك وحيو مخید دین چې پور کړی شي تاسو ته وحید دی ابتدا کې چې نبی علیہ السلام ته وحی کېدا دای بزر زر جبرئیل علیہ السلام پسې وی نو دا وړه غرانه وا رب کریم ورته وی جبرئیل چې وای زما پیغمبر ته وګو نسا ادا فکر مکو چې سبب پاتې شي ان علینا جمعه و قرانا دا زمونږ زمواری د تاسو سینه کې قران جمع کول او بیا د جب نجار کول وقر رب زدنی علما زمونږ اغه موضع الاستدلال دی آیا دی سکره کله مون ټول آیات ترجمه کو د فائدې لپاره وګوره طالب هغه چې غل پته ولګي چې بای موضع الاستدلال زمون سره او فرمایا اے زما حبیبا اے زما ربا زدنی علما نورم زما علم سیوا کی اور دا الله حبیب د وفات پورې په زیادت علم کېو تر وفات پورې شو په زیادت علم کېو دا د الله د حبیب په دعاګانو کې د هر پیغمبر یو دعا د خصوصي او د خاتم النبیین علیه السلام دعا صدا رب زدنی علما اے زما ربا زما علم زیاد کی علامہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ وی پا مفتاح دار السعادہ کی وی علم د بندگانو چی خپل رب پی جنی او داغ صفات پی جنی دا د اسمانونو د زمکو د ټولو مخلوقاتو د پیدایش مقصد دی دا زمونږ اصولو کې دویشتمه صفحه کې دا مسله ده اې د تمام اسمانونو د زمکو د مخلوقاتو د پیدایش مقصد څه دی چې مونږ رب پیژنو د رب صفات پیژنو نو ګوره دا ځان دا برکت دا ټول د دې لپاره پیدا دي چې علم حاصل شي اتو پی جنې چې دا چا پیدا کړی او دا هغه رب کوم صفات دي وګورئ تاسو آیات د سوره طلاق او دا راضیت وشنمه پار کې اخیره نه آیات ده او سوره طلاق دا د وشنمه پارې په اخر کې راځي آیات مبارک وګورئ دا هغه اخیره نه 12 نمبر آیات ده الله الذي الله غزاد دے خلق سبع سماوات پیدا کړی دی آسمانونا ومن الارض مثلهن او دزمکنم دی پا مثل دو آسمانونو اور قرآن کی دو آسمانونو ذکر پڑے روزایونو کی راغلے خود ازمکو وو ذکر صرف دل تراغلے قرآن حکیم کی دو آسمانونو ذکر پگنو مقاماتو کی راغلے دو ازمکو ذکر صرف دل تراغلے لکا سنگ آسمانونا وو دیدہ سی سلی ازمکی مو دی احادیث مبارکہ دے باب کی دیر دی الله غزاد دے چې پیدا کړی دی آسمانونو او د زمکونم په مثل دی آسمانونو یا تنزل الامر بینهن را لیگی الله حکم او فیصله په مند دی کی یا تنزل الامر بینهن را نازلی گی حکم او فیصلہ پمند دیکی لتعلمو دید پارچتا سپوہ شئی گورا علام دا علت دید دیو اسمانونو دزمکو دید پیدائش مقصد ذکر کئی لتعلمو ان اللہ علا کل شئین قدیر چتا سپو شئی چی اللہ پا ہر یوشی قدرت لرن کے لے وان اللہ و بیشک اللہ قد احاط و بکل شئین علما بے شک اللہ احاطہ او گیرکڑ پار یوشی د علم نام نمیفتہ حدا اور استعادہ کی حافظ ابن قیم رحمہ اللہ وی فدلہ علا ان علم العباد بربهم و صفاته و عبادته وحده هو الغایت المطلوبت من الخلق والعمر دا آیات دلیل دے چه علم دا بندگانو چه خپل رب او پی جندو دا رب صفات او پی جندل دا رب عبادت او پی جندو دا اغا غایه مطلوب دا دا دی طول مخلوقاتو نا دا تمام مخلوقاتو دا پیدا کولو دا دی غایه مطلوب سلا چه من خپل رب او پی جندو د خپل رب صفات پیژنو نو د علم ډېر لوی مرتبه ده قران حکیم کې رسو موږ له درس کې راشي درف الدرجات ذکر د سلور زيونو کې پدریو مقاماتو کې ذکر درف الدرجات د په سبب د علم اپ یو مقام کې ذکر درف الدرجات د پسبب د جهاد فی سبیل الله پسبب د سر نور سلور مقامات کی الله و عزت بندگانو درجو چتوم دریو مقامات کی درجات چتی کی پہلم د قران او سنت چا سره چ سمرا علم دے او غ علم سره سمرا عمل دے دمر وید الله سره درجی بلندی کی او یو ځکه د جهاد د وجه نه ده لکه وری تاسو ولایات سوره مجادله دامت وشتم پارا کی راضی او دا غی آیات مبارک او ګورئی یو لسم نمبر سوره مجادله وشتم پارا کی راضی او دا غی اولنه سورت ده یو لسم آیات ګورئی یا ایها الذين امنوا ايمانوا ولو اذا قيل لكم كل شؤل شتا ستا تفسحوا في المجالس فراخوا كيف مجالسك فافسحوا فراخك ويفسح الله لكم فراخبو کی اللہ تا سلام اې د دین یو مجلس ته د درس یو مجلس ته د موز یو مسجد او زید یو خلق ډیر دی او زید تنگ دی نو وي مرګور له زه ور کوي کچره تاسو دا حکم منلو یفسح الله لكم الله بتا سو رسول کی فراخی بوږي ادا سینې ویلې چې پسې به فراخی وږي تاسو نحو کې ویلې وي حذف د مفعول عموم طرف ته اشاره وی ستاسو اشاره وی دلته علماء لیکلي يفسح الله لكم الله برحمت کی فراخی وږي د جنت په منازلو کې به فراخی وږي قبر به فراخ کی سینہ به فراخ کی رزق به فراخ کی ور یو حکم شریفانه سمره وادې شوې او دا زموږ تاسو الله حرمین شریفین لغوزی نو دی زیبانه با عمل بغیر دا زینبل ذکر نه شي زموږ فقها یو مسله ذکر کړي وې د ضرورت په بنیاد باندې کچا د چا پشا سجده وکړو جایز ده نو دا په حرم کې دا موخه جوړ شي دومره رشکله په مطاف کې جوړ شي چې نړۍ د وطونار څو جمع او درې دا نو تاسو دو درې دو زیر ا سجده د بل پملا کې نو کتا د بل پملا باندې سجده وکا وغه پویم د په مثلا اګه نا پویې هغه پملا سجده کې هغه دی فریزی دا نامي عمر ګری له ویډیو التزه تنگ وی ار سره زره زره زه پسی ګرځي خاص کر پر رمضان او د حج په موخه کې دیو جناب دې زویفان یا زنانه چې سبوزینو د رمضان د عمره ثواب د حج عمره ده وګرزان لریم ګوري جنت وسی دومره رش په جزه په لارو کوسو کې نه ملاويږي نو تال ته دوه ورګرزان تنگو په دی آیات عملو کو اے وای څومره چې هر آیات باندې او پار حدیث عمل راځي دمر به ایمان بڑھاويږي څومره چې کمې دی هغه عمر ایمان کم دی هر شی باندې عمل کوشش کوي څه کوي هر شی باندې نو حرمینو شریفینو کې دی آیات باندې عمل ممکن دی نور زویلو کې نه کله دا شی بل ځای مراشي نزال لنګتن کا خبل تزه ورکا یفسح اللہ لکم اللہ برزق کی فراخی راولی سینہ بفراخ کی قبر بکلاو کی جنت کی بکلاو آل راولی رحمت کی بکلاو آل راولی وَإِذَا قِيلَ انشُزُو فَانشُزُو کلچی ویلشی پورتا شی فانشُزُو نپورتا کی گئی اے ویل شلته د مقصد د پار را بل لوي وای جهاد ته پورته شي نو پورته کیږي عقل ویل شي چې د خیر طرف ته راشي نو را پورته کیږي دعوت قبل وا يرفع الله الذين امنوا منكم پورته بکی الله کسان چې مان روړ دې منكم دتا سنا والذین اوتوا العلم درجات او هغه خلق به پورته کی چې هغه علم ورکړي شوه د په درجاتو کې والله بما تعملون خبير الله پاک چې تاسو کوم عمل کوي خبردار دی وګوره رفع الدرجات د علم سره ذکر کو چاله چې د قران او سنت علم ملاو شو الله به درجات بلند کی ترنګي سورې انفال وګورئ سورې انفال نهم پارا کې راځي او داغي د سورې انفال ابتدا وګورئ سلورم نمبر آیات د سورې انفال وګورئ سلورم آیات مبارک ده سور انفال مخکیس صفات ذکر کنی وی اولائک هم المومنون حقا ورمخکی صفات سی دی پدوی میات کی وئی مومنان انما المؤمنون الذين مؤمنان هغه کسان دي اذا ذکر الله وجلت قلوبهم کل چرایات کړي شي الله فیرشد دایزرونا و اذا تلیت علیهم آیاته کل چولشته شي پدوی آیاتنا الله زادتهم ایمانا نزیات ویدوی لر ایمان حدی پل وردہ تاسو مونگ لوئیم یرے سرے ویو سار نزناس تماز پخینا پوری ما دا در سوکو وی صفحے دمی لاؤ شوا اللہ و ایمان بسے واشو سوکو وی نو مونگ پتی پوئی کچھ ویر سار ندکان کے ناسو ماز پخینا پوری می پیسی سے واشوی اثار نه پټی کې ناسو مدور غوټ می وکړو ځنی وبا دې کسان خلو ته ناسو یې سچاله شو الله او ایمان دې سیوا شو قران چې لوسته شي تا ول غوګ نیولې شو شو ایمان سیوا ادا تاسو ورشي تاسو کینی دې نه تاسو کوي ایمان دا دې ګور دې لچ نه کینی نو ټول فکر د دنیا دې جديد کینی ټول فکر د قبر دې کله ګوره سړی دا شي چې په غرور او تکبر کې وي کله سړی شي په غرور او تکبر کې دی خو چې دی قران تکینی نو عاجزی په ځان لړ تور شو چیرې ته خوره بیکار اما خوره لوي لوي داوي کولی او دا خو دی دا عاجزی بادشاہی دا کله چلوسته شي په دی آیاتونه د الله زادتهم ایمانا نزیات ویدوی لر ایمان وعلا ربهم یتوکلون او دی پخپل رب بروساو اعتماد کئیم اگر دا قرآن جیتا سلماوی لیزم دا مشایخ وی دا هر آیات خیر نیسا دا ما قبل آیات نچوڑوی خلاصے وی وای څنګه ایمان سی واشو وای ګوره دې قران لچې ته ناس نوې نوستا توکل کله په غټه وکنه په قبر وکله په اونو دې لکې ناس یې والا ربه یې توکلو د شرک نه اخلاص کې دې عوامو په خوای او خبرو کولې مشرانو له وسه بیا دی اپا کې بيدام وي د خلکو عقيدي خرابې شي او په خو په خواجه باندې په غټه یقینو کو کار وکېدو تاسو به وی کنه به وی چې یقین دې پګټاو کو خو یقین خو د الله په ذات عالیه کې وای د خلکو عقیده خراب شي کنه چې پګټه بچاسو کو بدل ته ایمان څنګه سیوا شو وای تا خو پګټه یقین او توکل او اتا خو په بابا او په قبر او په شهید توکل کولو اتا خو بجندو او بزرګونو ته سلامونه کول اغه ټول نه اخلاص سیوا علی ربهم یتوکلون اس په خپل ربانه په هر کار کې اعتماد او بر وسکای د دې صفات او ال توي اولائک هم المؤمنون حقا وای دغه مؤمنان دی په حق لهم درجات عند ربهم اور علب په مقصد دی چې د علماء تفسیر واوري مو خو چې د درجات او د رفع درجه ذکر دی د مسره دی په دې کې علم قبضه کې راغی یو خو علم راغی قران لسل دا علم دې کنه دی اوسې په علماء لیکلي دي په لګوري اے توجه مو دا ایمان او تقوا ایمان او نیک عمل دا عبارت دې د کتاب الله د علم او عمل نه کله برازی لفظ تقوا او لفظ ایمان تقوا او ایمان ایمان او اعمال صالحه عبارت دې د دې کتاب د علم او د عمل نه قبل شه دې نګور علم او عمل د کتاب الله دې کله تعبیر کوي په ایمان کله په تقوا کله په اعمال صالحه لهم درجات عند ربهم دید پار درجی بی پنیز دربد دوی و مغفرتن او بخن بی و رزقن کریم او رزق بی عزت من مفسرینو یو قاعده ذکر کړي و ای قرآن کې چې د رزق صفت کریمن راغی ندین با د جنت رزق مراد وی د دنیا دا خود تکرو دی دا خود تکلیفونه نه څنګه قاعده شو بیا څنګه شو رزق سره چې د کریم صفات راغې د دینه بد جنت رزق مراد وی دارنګه ذرا فو درجات د پاره وګورئ سورۃ طه وګورئ سورۃ طه شپاړسم فار کی راضی او داغي آیات وګورئ پنځم او یایم نمبر وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى شپاڑا سم پارا داو پینزم او یایم نمبر آیات دے هر اغسوک چراغِ اللہ تب مؤمنًا مؤمن قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ او بیشک عملونه کړی دي نیک ور ایمان ذکر کو نیک اعمال دا عبارت ده د علم او د عمل نا د علم د قران او سنت د علم او عمل نا اسه عجیب کتاب ده اک یو سره اوس وی جزه مؤمنه اے وای مؤمنه خدل ته وای و من یاته مؤمنا چې الله لک لسلو دا وخت کې مؤمنو غمه در سر پیدا کو چوس ختم مؤمنی کوچه مړکی چې سپته ولګي کپوینه شوی په خبره دا سي عجیب کتاب ده کافر سره دا فکر پیدا کو کاغه کې سمجوي چې ایمان د خلاصي سبب ده نو مؤمن سره فکر وی چې تو خو فلحال مؤمنه خو چې رب تزي چې بیا بلا سهالي ځکه دا سبا د حالاتو پته چاله را حدیث کې راغلي کله یو سره دا سي اعمال کوي جدد او د جنت پمنس کې یولیش فاصله پاتی وی یوګس اپ اخر کې دا سکارونه شروع گل چې خاتمه په کفر شو دیو جن زبود عقاید او مساله را وی اعتبار خاتمه لره ده یو سره به کافر دی خو بس مړکیږي غیر نمخ ایمان راو او جنت سلام یو سړی ټول ورش پته کال عبادت کو خو اخر کې پګړ وډو سر شو شر سلام نو قران و يرغ سوق چراغ الله تا پدا سه حال کی چې مؤمن نه قد عمل الصالحات او بشک عمل نیکړي دي نیک ادا دا مې باز سره وي موحد بزرور چې سکوب جنت لفظ حسن بصری رحم الله مخ کی چاوي وې څوک چې لا اله الا الله وي جنت لبزي او لا اله الا الله مفتاح الجنه دې جنت چابي ده نو حسن بصري مولا وکس لوي وي کتا داسې چابي راړه چې پایې کې غاخي وي نو خدای تعالی به کولا او شي اکه داسې چابي دې راړه چې کې غاخي نشته تعالی به کولاويږي چابي کې به د موز غاخي وي دی کې بده زکات وی دی کې بده روزي وی دی کې بده حج وی دی کې بده امر بالمعروف وی دی کې بده ریر اکاسی او سیخ دې قتل نو پاره وتعاله کولو شي په هر چا بای کې سوی یغه کې غاخي وی دلته وی ایمان خوشتغ ور لغا فیون پکار دی کده عمل الصالحات مؤمن دې خني کملونه مکنی فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى دغه خلک دوی د پاره درجه به اوچته اوچته سو پوه شو بای په مقصد ها سو پوه شو دی په لاره دلته مخ کې راځه دلته راځه په دې طرف سمې وې دایات وسره پار را واړولو ها وای بچی تا دلوام ته چی چالوام نه براله وای تاسو د نور نمبر برازي تلوار باندې خو یا جی ها وای مون سویوس ها نو دی دایات وسره را واړولو تسره پار را واړولو دایات ها وای ته وای بچی تلاوا توایا ها شرمی کوي ما اور طالب لګانې دل پکاري جامع اسلامیه او دی عربو مدارسو کې دا سی وی چې کم شاګر ټول کال خاموش ناشتي دن نمبر کټ کړي حضور جوستا سره په مسله کې علمی بحث مباحثه کوي داغه باقاعده نمبر غل ملاويږي څه پوښوي په خبره باندې ها وایا تم داسي سموي آیا توسل راوړو ته وایې وایې که شرمې غېمو به شي وایې ته وایې وې اے رفع درجات د پاره او دایا څنګه زمونږ د پاره دلیل شو ها علم باندې رفع درجات د نوایات کې د علم ذکر شته ها پوره خبره دی نو کا مونږ به کوي چې ایمان او تقوا ایمان او اعمال صالحه عبارت ده د قران او سنت د علم او د عمل نه د دې باندې پکې ډېر سوچ نه کړه علامه حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی دی وای الناس محتاجون الى العلم اکثر من حاجتهم الى الطعام والشراب وای خلق علم ته محتاج دي ډېر د احتیاج د دین خوراک او اسکاک تا زکت عام او اسکاک او خوراک تا یحتاج الیه فی الیوم مرتن او مرتین یوزل یا دوزلی در رزی خوراک تا او اسکاک تا حاجت رازی والعلم یحتاج الیه بعدد الانفاس علم تا سڑے دمرا محتاج دے سمرا چی ساگانی علیه اوس ګورې دې جمعات لرات لې تاسو علم ته محتاج یې څنګه برازي او داسې مقول علم ته احتیاج دې دې مشکل علم ته احتیاج دې چې کتاب الله لرنه سه علم له احتیاج دې قدم په قدم سره علم ته سره محتاج دې بدا د خوراک او اسکاک نه سره ضروري خبره ده د خوراک او اسکاک نه ضروري خبره ده چې مونږ علم د قران او سنت زده کو علم د قران او سنت زده کو ددا سه آیاتونه قران حکیم کې چې هغه کې ذکر درف و درجات ده دا سلور مقامات کراغلی یو آیات تاسو د سوره انفال وی بل مداوی ندری آیاتونه شول او درف و درجات ذکر و سوره نساء کی د جهاد غبرازی موږ درې اتونه سکل خپل وسکل علم والا مفرکل او د جهاد د وجن رف و درجات به د سوره نساء په تفسیر کې راشي حدیث د سنن ترمذی کې راغلی دا ابي سعيد خدري رضی الله عنه نا عن ابي سعيد الخدري رضی الله عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال واذا الله حبيب فرمائل لن يشبع المؤمن من خير هرگز مړیږي نه مؤمن د خیر نا خیر نه مراد قران او سنت ته خیر نه مراد سری لکه تاسو د سوره ال عمران کې راشي ولتکم منکم امه يدعون الى الخير تاسو کې او دا سټره پکار دي چې خیر ته خلق را ودی نو خیر څه دی قران او سنت خیر معنا څه ده قران او سنت وای هرگز مړیږي نه مؤمن د خیر نه د قران او سنت نه يسمعه چې اوریه حتا یکون منتها هو الجنتو د دې انتها به جنتی ګور په علم شوک مړیږي نه یو جنګوره بډاګان بډاګانی زه دې حرم له چیرار شو بډاګان له په خیالي یو ډېر لوی پامسا باندې راځي څوک بخاری شریف وای د افغانستان یو بډا دی هغه درسونو کې کینی تاسو نو لولې د مهره چې سره وفات دې کسر ټوډې راځي پښې به کوته غاډای کې را روان کړو علم بس تر اخر رسل ګو پورې دې علم سره دې ګوردا شلی چې په دې علم ختم شو علم تر اخرو سلګو پورې دی. دوی مؤمن مړیږي نه د خیر نه چې اوري تر دې چې انتحاب سوی جنت بې. دا حدیث امام ترمذی رحم الله ذکر کړي اساس په حاشیه باندې داغه سندی کلامم دی. دا د مشکا شریف حدیث دی باب العلم کې کتاب العلم کې دا حدیث دی د مشکات شریف او شارحین دې بارکی ویلي امام ترمذی په کتاب العلم کې ذکر کړي. امام ترمذی وی حدیث حسن غریب. ابن حبانم په خپل صحیح کې ذکر کړي اگر چې د غي او راوی پکې دي او دې کې کلام دي. وګوره علم انتها نشتا. تابل حدیث ته عن سیار عن الحسن قال من هما لا يشبعان. سیار رحم الله د حسن بصری رحم الله نه نقل کړي وای من هما دو حریسان دي مړی گنا منهوم فی العلم. یو حریش دے پا علم کے لا یشبع منه دے مڑی گنا و منهوم فی الدنیا. یو حریش دے دنیا دے لا یشبع منها دے مڑی گی دے دیننا. فمن تکن الاخرت همه و بثه و صدمه. فمن تکن الاخرت همه و بثه و صدمه. دې درې وړو الفاظو معنا قریب قریب را. هر هغه څوک چې اخرت د سوچ فکر وي هیڅ ټول فکر ادارې ځان کدن کې بسي قبر کې بسي. ويکفي الله ذیعته. الله بدد د ټول کارونو د پاره کافی شي. ويجعل غناه فی قلبه. او مالداری بول دې زړه کې واچي او د چاټول فکر چې دنیا دا نو یفش الله علیه ذیعته. د دنیا ټول کارونه به خواره وارشي. ويجعل فقره بين عينيه. او دا فقيري په دزد سترګو منس کی ثم لا يصبح الا فقيرا ولا يمسي الا فقيرا. دے با سبا کئی نمگر فقیر بئی ما خام کئی با نمگر فقیر بئی. نو چاچی ټول غمون راواغستل یو غمی تی جوڑ کو آغا غم دا اخیرت تے اللہ بورتا دا ټولو نه کافی شي. او چاچی دا غلوی غم هیر کو دا کم دا پار جمون پیدایو او د دنیا غمی کو نو الله با دا طول ورتا تسنس کی. او دا حدیث مرفوع نم راغلی دا انس بن مالک رضی اللہ عنہونا نبی علیہ السلام فرمائی قال من هومان لا يشبعان. دو حریسان دی مڑی گینا من هومن فی العلم. یو حریس دی علم دی لا يشبع منه دی دی علم نمڑی گینا. ومن هومن فی الدنیا لا يشبع منها. او یو حریس دی دنیا دی دی دی نمڑی گینا. دا مشکات شریف حدیث دی. او دا پنورو کتابونو کې مراغله ده. وګوره د علم هرس دا یو لوی شی ده. او بیا تاسو دی اصولو کې پنځمه صفحه کې د امام احمد رحم الله شاګرد داغه قول ذکر کړي و ایماد امام احمد ابن حنبل رضی الله عنه نا تپوسو کو الا متا یکتب الرجل والحدیث. تر کمی پوری بسڑی دا حدیث لگی. قال الى الموت. بی تر مرگ بے لکی تر مرگ بے لکل کئی تر مرگ بے دے دے علم دا پارا منڈی وئی. او امام احمد رحم اللہ بو انما اطلب العلم الى ان ادخل القبر. ز علم حاصلوم ترغی چی قبر توردن نکلیشو. نو دے علم حصول بسوی دا بتر قبر دن نکی دو پوری وی. ابه واقعا ذکر کړي د امام احمد رحم الله وی منډي والے سپلی لا سکی نیولې وی. امام احمد رحم الله منډي والے دا کس ورته دکان نه وروته ادا سي جامونه اونيو فقال يا ابا عبد الله الا تستحي رحمتا تعدو ما هاولا وي تاسو پر علم دي در سره د تب ترکمي پوري منډي وي قال الى الموت وي تر مرګ پوري ب منډي واب دي لم پسي نو ور د علم پسي منډي سدي دا تر مرګ پوري ري دیو جن د بازي عالمانو قول مفتاح دار سعاده کې حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي او عبد الله ابن بشر طوالا خانی رحم الله ووي امید ساتب د خپل ربنا چې ما ته به مرګ رورسي خود سیا هي غبوتل به مخلي او زب د علم نه جدا نشم ته څومره خپل مرګ دې چې بس ته د علم په طلب کې نه ما ابو یوسف رحم الله واقعا کتا صفی قویلی نو بازی کتابونو حاشی کی دا غی کتاب الحج کی او واقعا ذکر کری امام ابو یوسف رحم اللہ دے بیمارو بس قریب الموتو یو شاگرد راغے نئے تپوس راغلے دور سر یو علمی مباحثہ شورو کا وی دا حاجی چی لارشی جمراتو تا دا حشتا او دے اغد شیعاتینو سلیولی نو دا په پیدل ویشتل بهتر دی او که په سوار لئی دا مباحثه د شاګرد او دوستاس په منځ کې وشو ها بای چې جمرات پیدل ویشتل بهتر دی او که په سوار لئی دیو دا علمی مباحثه مو کا ابي هزار روان شوم چې کوسیل اور سیندم را پسې خبرو شو چې امام وفات شو امام ابو یوسف رحم الله شو دمر اوقاتو کم دی سپول علمی مباحث او دی وقت خلقو لسپولو مسئلی خولی تا عبداللہ مبارک رحم اللہ بارک راغری ہوئی دے وفات کے دو ندا سے بی خودی پیر آلا نو یو کس ورسر ناس تیا ورسر دے لا الہ الا اللہ تلقین کئی نو دو شنڈی پیو خزولی واغا بیا بس کولنا ور مسله دا سي د چوک مړکی او ته ورته لا اله الا الله وی دا شي دي او ردا سي ورله نه چ اوایا ته په کلا ر وی لا اله الا الله یا اشهد ان لا اله الا الله د دې شوند لا ګورا په چې شوند یو خاص دي بس خاموش شته مقصد دا دی چې د اخیرنې کلمه شي نو عبد الله مبارک رحم الله کلمه وی د بیا بس کول لا ناجل په خود شو نو درنګ صاحب کې وفات کی دل وای ګوره مال شي تلخین کې اما شون دي یو کتي یو خزي بیا برانه خاموش کیږي نو دا دې خلکو یې می شغلو چې ځنکدن کې خلکو له سګړي ځنکدن کې خلکو له مسلې خولې نو علم ګوره یو کال نه دا وتر برګ پوری سي دي پسې باندې ترډ وای برګ پوری باندې پسې سړې باندې ترډ وای بل د دینی طلباء او قدر عزت احترام وای الله دې تاسو لې عالمان کی او تاسو نه الله دې کی چې طالبان راځي ته علم خایي تاسو روحاني بچی دي ادا په ذهن کې واجوي دا جسمانی بچو نه روحاني بهتر وي د جسمانی بچو نه سره کله ګوره جسمانی بچي نه مري خو روحاني بچي تخبل استاز خام خاملی ابو سید خدری رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی لیو قال آتیکم رجال من قبل المشرق یتعلمون فَإِذَا جَاؤُوكُمْ فَاسْتَوْسُوا بِهِمْ خَيْرًا وی تاسو لبس خلق رازی دا مشرق دا طرف ندن بس دکائی نو چې راشد الله حبیب وای دی بارک زما د خیر وصیت واوره نو ابو سعید خدری رضی الله عنه چې وکړه وای مونږ وکړو طالبان وای به مرحبا بی وصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم مرحبا دی په وصیت د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ورکه تاسو وای چې باز استاد خو دلته وای چې مرحبا ورته خو رټی او ځلی وای دا مناسب وهل او رټل تاسو دې نه میسره سپوشې په خبره باندې دې سره ته استاد ز رټلو د والو سره سره ازم دي کتابونو ذکر وي او استاد شاگرد والو ته قاریان وان غرنو ايو او هغه غره جي د دین باندې دي دنیا باندې ته صحیح مناسب چې الله نه کوي يريدن کې عالم وي دا والو وایو ځکه وال بر شريعت مطابق وي نو یو استاد شاگرد والو اگر ته الله د پاره مې معاف کنه اگر ته د عوام دي چا د پاره که پوی نشو په خبره وای ته خو زما دا ځدی کړی چې ما دې دوانو باغ کړل او تر اخلاق کې وی چې ته الله د پاره مې معاف کړه استاد چې شاگرد وي چا د پاره وای نو دا ګوره رټل د استاد زورنا دا ستاسو د تربیت حصہ دا بعض علماء لیکي د استاد رټنا د زورنا زنی وخت د مناسب وار نه دا سیده لکه بوټه کرلې او په دې ولا واچولې اګه دې کرلې خو چې او په ولا نه چې ګوډه را ګوډه نه کله پتا سو کچلی سړې بوټو نه سانګم کټ کای نو دا دې بوټې ته ترکای نه پاره کې څه نه پاره اګه کټې دې نه کی دا ولاغه شان یو جړه جوړه شي سپتی جوړ نشي نو دا د استاد رټنا چې دل تبکې نه دا چې بکې دا چې بنکه د اکرما رحم الله بارک رغوی و د علم په زنجیرونو کې کړه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ما په تړلې تختې دوه تختې دوه رسول لوی عالم جوړ دې ځنې مسلې خپل استاد له مخولي په دو استاد رټنا د زورنا دا ستاسو د علم یو حصہ ده وګور دا ماشاء الله تاسو یو مبارک علم پسې روتی یی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے روایت تے تاسو سولو کی شپگشتما صفہ کړي ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمه وی تاسو کې غرا غسوګ دی چې قرآن زده کو نور ته وخیلو په حدیث باندې موږ جمعې پر استقرار وکړو نو هغه باندې غټولې مسلې ذکر شي کوم اوریدونکو خبره خبر وي ای وای کله یو سړی ودلته وای وای غواره څوک دی چې قران زده کو نور له خلو نو کله خدا استاد قاری او عالم په بشمار منکراتو کې اخته ده ته څنګه وای خیرکم من تعلم القران وعلمه کله یو په پندونو بدعت کوي او قران مخای نزلت علماء لیکلي وي غره تاسو کې هغه څوک دی چې د قران زده کو نور ته خپل خساره د لحاظ د عمل را ور قیود دا په بازي احادیث او قران کې ګوره مقصودی وي سره د لحاظ د عمل را ایت قران ټول رسخه هو موبایل دې لاسو نه لرنو کوټول راغې لم ګوره اچې چرتن منکر دې د تپاغه کې موجوده نو غواره پتا سو وسوګ دې چې قران زده کو نور ته وګړو خو سره د لحاظ دا بننا سره د لحاظ د سنا د عمل را وګوره دوه خبرې کې اول به زده کې بیا به خې بابا اول به سکه ادا د اخرې زمانه او فتنه ده وای علم بني خو خل به خوخه امای د بازي خلکو منبر خو خيره تفرور کی خو له منبر خو خا د هم د قیامت نه خدا تاسو له د قیامت علامات باندې موږ د مخ کی جمع بیانو کو مخ کیم چرستیر او غډیر تفصیلی یو د قیامت علامات دا وی په منبر به ماشومان کیلي اهل علم لیکلي ماشوم نه سم انه مرسته نشته کوم منبر باندې کی د جمع بیان کې اتشقاری او حافظ دی نو چې تا علم نه کړې ته تقریر څنګه کې یا مثال په توګه سړی تبلیغ کې وخه لګولو ام مولانا صاحب یې نن به د جمعې د تقریر مال رانه کې نو ستاسو منبر ناشته خو حدا علم دی خو خبرې تاسو کلی کې یو سړی ډاکټر دی د کړی ا د ډاکټرۍ دکان یو کول بروغ وای کلی ونه تاسو له اه اماني بوتلې موتلې دوايانې راجم کړی ا د ډاکټرۍ غټول اسباب مور سره دي او ټول کلی د پتره شي د ټکي ډاکټرۍ نه راکړي دله وسو وای دله بروغ وای کلی ونه بوله وای تاسو دا منبر خوخ دې نو دې له علم ضرورت هم ده اول علم حاصل کا علم سوکا اول حدی وجنا اهل علم لکلی کور دلته غورا سوک دے چې علم حاصل کو وسو کو وی خوېلو دی وجنا علم دا مساله دا چې علم د عمل نمخ کې دا وعظ نصیحت او درس او عمل لیک نه دی دین مخ کې علم واجب او فرض دی تب اول علم زدکه نو د علم نفس بسکه بیا با عمل کې دا تقریر کول وعظ کول د جمعې نصیحت کول یا عام مسلمانانو ته دا یو عمل دی خو دین مخ کې څه پکار دی هغه مسکړی نه او ته یو ځکه یو سړي په مشکات شریف خوړو نو مال چاوي چې خپل نه خو مشکات شریف خای وزن علم ما سخ اورټلو به تا مشکات کوم دی کې ویل چې دا ټول کولې د دین نه جوړې داغه یو مسله خلکو لدام ویلې و ورې چې ځان نه استاد به استاد د لبدرزي نه خې حدیث کې راغلي وای نه ان التخسر مال وګورې تر عاشا کنه افشر سره خدا صادر دې لګلر کا ماشاءالله دې ګوره حدیث ویلي قران هم ټولول ورزي ها حدیث کې دا شراغلي ادا شاته دې ته وای نه ان التخسر په مشکې بدا شي لکه داغه خلکو لدا شي دي په لوره کې خیال وي چې په مشکې سره لاس وسو تهړي ورځ یو لاس دې شي پورې ورو رسیدو کنه داغه له مشکات کې مله راغلي وي تاغه پته شي لاسې ښه کپوې نه شي په خبره باندې ځان لږی به استادې مشکات ښه کپوې نه شوي څوک ها څه پکې شي ودن آسیه یا بای وخلق الله الرجال للحروب ورجال للقصعة والسريد سپکی پوئی او سپکی دغه شان ناس دي وګوره دې کې وای قران با اول زدکه بیا بسکه خلق لبی خیر ادي حدیث کې موږ جمعه کې داسې موي وره دې کې خود خبرې شو اول دې زدکو او سه خیر او ملم دینو تغوره یو کتا شر خیرکم من تعلم القرآن او علمه نو بیا پا کنورم فائده شو بازی محدیسینو دواو پا دے او ذکر کرے تاسو کی غور سوک دے چی قرآن ازدکو یہ او خیلو تو ٹولی پاک ازدکو ان کے لازدکی دے مغورکو او خیون کے خی تو دی کی تقسیم را گئے کبا خبر مخوا خدا چې کومه کې موږ تاسو د خیر وکنا لکه شیخ رحمت الله علیه فرمایل کې رسو براشی کانو قلیلا من الليل ما يهجعون دي کې دوه تفسیرونه دي داغه وي موږ د ځان لاسانه غوډه معنا خو هو چې موږ هم پکې راشو کانو قلیلا من الليل ما يهجعون یو معنا دا ده ويودي چې ډېر لګبد شپې نه ودکېدل یو معنا دا ده یعنی لګ بود کې د نور بټول سوا دا ګرانه لکه ساده دا چې لګ بود کې ډېر ولاړ یو معنی دا کانو قلیلا من الليل ما يهجعوا ويودي د شپیا لګ بنو د کې دل یو ګنټه په تهجد کو معنا مخه خاله هغه یو کې موږ دی او قابل مخه خاله کې کو اډو بیایو نا کوم یو مخه خاله ورته آیات لاندې وي یو دا خانو قلیلا من الليل ما يهجعون او دا مؤمنان چې د شپې به لغون ته نو د کېدل اټور شپه بودو خو یو ګرته به تهجد کولی او معنا دا ده نو زموږ ځان د پاره دا خو حالا او قبل صفات دا چې خانو قلیلا من الليل ما يهجعون او دا چې د شپې به لغون ته د کېدل نور بټول شپه سوا دا بشوګیر او نا خبره سره هغه ګرانه دا نو کدا او شی لکه څنګه باز محدثین ویلي نو موږ او تاسو د پاره اسانه ک طالب او عالم په کټول راوستل خیرکم من تعلم القرانا او علمه باز کدا او لفظ راغله دې ابي حافظ ابن قیم رحم الله وای وای د قران دا تعلیم او تعلم دا دې تم شامل لې لک قاریان حافظان علما حروف خی ای ویدہ بدا سے ادا کے ناظر سبق خی تجوید خی حفظ خی او دا د دې دی معنا تعلیم او تعلم تم وای نو په دې ګره ټول علوم دي خو به تر د قران په علوم کې د معنا څخه کول دي ځکه فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه معنا هو مقصود دا لفظ خودی ته وسیله ده د قران ټول علوم خیر او برکت ته خو غره په علوم کې څه ده چې تا د دې باندې ځکا پښتو علی شاعر وای کنا وای دړاند پکور کې شمع بلی دل وی بے معنی قران سره مشغول دل دړاند پکور کې شمع بلی دل وی بے معنی قران سره مشغول دل اے شمع خو بلی یہ قران خو د هدایت دیو ده هړل لذي لګولې دغه معنا سره د دې سرستر جو غړيږي احادیث مبارکاو کې نام راغلي دي امام مجاهد وید ابن عباس رضی الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقيه واحد ګره دې کې د واحد لفظ پاتې ده تو خپل کتاب کې سم کوي دنن زمانی په خوابدي کتابونو کې خدای دې رقم وړې احتیاط وو مزید کې واحد لفظ پاتې ده فقيه واحد تشهید خپل کتابو کوي یو فقیه و ډیر سخت په شیطان من الف عابدین د زور عابدانو نا دا حدیث امام ترمذی رحمه الله ذکر کړی دی او دا د مشکات شریف حدیث هم دی دا حدیث د مشکات شریف هم دی حدیث څه دی یو با عمل عالم شیطان باندې د زور عابدانو نگران لګي دا حدیث ګوره باځي وای مرفوع ده مرفوع حدیث لوي چې نبی عليه السلام ته خبر رسیدلی وي او سو کوئی دا موقوف دي د ابن عباس رضی الله عنهما قول له دیکي اور اوی ده روح ابن جناح ضعیف ده خود دې د پار شواهد دي داغه شواهد او سانید هم ضعیف دي خدا غن چراجما کې نو حدیث له په تقویت حاصلېږي حدیث ضعیف دي خو شواهد دي اغه ټول چراجما کې نو بازه لره مضبوطه ای یو فقیه عالم چې جوړیږي ندا د زور عابدان او نغوردان په مقصد وای کې اے په یو کلی کې زر عابدان دي ټول شپه په جمعه ته په کور کې جاړي او تهجد کوي او د ورځې روزه د تلاوتونه کوي درود شریف او ذکر کوي خو عالمان نه دي او یو عالم دی نو دا زر عابدان شیطان لدم رزور نه ور کوي سمر زور چې دی یو عالم جوړې دل ول ورکي ځکه چې هغه ټول شپه عبادت او تلاوت وکړو نو فائدہ یې واځي دل لا او د عالم فائدہ ټول عالم ته عالم فائدہ څه ده ټول عالم ته خیر رسي د ده خیر متعدد او دا هغه نفع خو صرف ځان ته رسیږي نو یو عالم چې په یو علاقه جوړیږي نو شیطان په زور او عابدانو دمر سني دمر اغل زور نه ورګي څومره چې یو عالم جوړیدل ول زور کوي دلته اهل الملک دي حافظ ابن قیم رحم الله دا واقعیا ذکر کړي وای دي نور شیطانانو ابن عباس رضی الله عنهما وای چې ابلیس تو یا سیدنا مالنا نراکا وې سدي چې وی مونږ لاره چې مونږ وینو تا تفرح بموت العالم مما لا تفرح بموت العابد وې مونږ تا وینو چې عالم مرشي کڼ څډر خوشاله شیطان سي چې عالم مرشي ډېر خوشاله او تد یو عابد پا مر خوشحالی گی نا چا عبادت کون کے لے ناغور توی وی عابد د گمراکول و زما برخشتا خوالیم گمراکول لڑیر گران دی وی را دی جیتا سولا مشاہدتا نو خیم نو را للی یو عابد پا خپل عبادت خانه کې ناس تو شیطان نزان نه انسانم جوړو لشي د انساني مختلف اشکالو کې سره مختلف اشکالو کې پیریانم په مختلف اشکالو کې سکی را سرګندېږي شیاطینم په مختلف اشکالو کې انسان خپل شکل نشي بدلولې شکر او باسي شکل نشي بدلولې کله چې د دکان لته ټولر سبا غوړي خدا د ګره د خبر پرست وکیده دا د چنه د شکل بدلول شي وای بابا د شینز مری په شکل کې روزي وای کنه وای د ګره زماره کز مری د خو زناور د کسه وای د کمکل دوست نو خيار دشمن خي د بابا نه زمره په زناور جو د الله د ولی له سره جوړ کو سي ته جوړ کړ ورس د دې مشرانو دې مثل کې ولې وای دا کما کل دوست نو خيار دشمن سي وای بابا زمري شکل کې وروته نو زمره خو زناور دې کړه تاسو ګور دې انسان ته دې زناور جوړ کو د دې وې دام په مختلفو شکلونو کې راوځي د شکر وبا ځای چې انسان شکل نشي بدلولې ټول دنیا ته تنگ را نو جمعات کې چا سپلای پری دي په خوا به ګور دا جمعاتونه کولاو پراتو خاص کر زمونږ دی عام وکلو کې ټکو څوک بس سره شنو راغې او دوه رکعاته به وکړ تلاوت به وکړ مسافر کا براغې ناغه وې چې په جمعات کې لګا را وکم او چې په کولاوې نو نه به بوجای نه به پکې نه به بل افیر سي تختولي پکې په خبره باندې دیو جنې طالبان له جواب جنې وخت شکر شي او بس پر د سوکای کوي ا سینه تاسو طالب خو به پروا کوم دې نو بس هغه بس کړي اگر زموږه مرګري اجنسی دی ناشتي دې د جمعات نه بيټري اورا ایوی مونږ وکړو بازي کسانو چې بيټري پوګي هغه مونږ چې چا به را روانه کړي دا سمون له پته چې مونږ جمعات بيټري پوګا کړي نو سب جمعات نو شکر او باسه دا خو لا شکل نشي بدلولې ټول ته تغيو اګه شکل بدلولې دا د غلط خلکو خبرې دي چې پیر سه وای مورید ولوي چې ما په خپل شکل باندې کې نو دا خو خدای شو دا کیسه کہانی چې څوک دا ګوره بعضی کتابونو ذکر کړی خدا خطرناک دي وای زما غونته به معنا جوړې نو که پیر سه د ځان غونته د چانه جوړ کو د مورید نه اده سو خبرې دو هغه مورید پیر کړه لاړوي نو دا هغه بچو په بابا پلار مورغه یې بای اخه دې بیوی چې خاوند مې راغې دا خبرې کیسه کہانی او دروغ دي زمونږ دین د دې کیسو کہانو نه سره دې کیسو کہانو نه پاک دي نو شیطان شکل بدلول شي په مختلفو شکلونو کې راځي دی وجنه باید چې زولو کې به احتیاط کې مونږ اوس مدینه منوره کې ناشتو نو الته اولو عالم دی الله دې عمر کې خیر برکت واشه مو استادانو کې دې چې حج عمرې نه لاړ شو دا ډېر پوی سره دې دا درس سې کوه او اسې دا الله حبيب وای الله دې مونږ ته سټول مسجد نبوي له بوزي الله حبيب وای څوک چې په دې نیت راغی جما جمعات کې بس زکای یا بخای نو کل مجاهد فی سبیل الله دا داسې دې نو مسجد نبوي له تش د موس په نیت مزه یې پسند یې ځای چې زبا الته د علماء او صحبت کې کې نام لري چې تاسو وګورئ دا میږي zarar رسای دا غوی او شی zarar رسای دا غوی وجل جهیزي خو یو احتیاط کوي کلا دا پیریان د میګو په شکل کې را سرګدېږي د دې چې zarar ورورسه تعلق تکلیف رسای نو یې غیر لپاره اول داسې آیاتونه او داسې وظایف کوي چې پاغه جنات د کور نه تخسی پوښې په خبره باندې نوی کلب جنات د میګو په شکل کې سره دارا سرګندېږي کله د پیشو په شکل کې وي کله د سپي په شکل کې وي نو شیطان راغې په انساني شکل کې عابد په خپل عبادت خانه کې ناشته وای موږ دې یو مسلې تفوس کو وای سبحان الله وای هل يقدر هل يقدر ربك ان يجعل الدنيا في جوف بيضه فقال لا ادري ايوي الله قادر دي چې دا ټول دنیا په یو غي کې را بند کی نو عبد چې د پر اسمانونو غرور ته وکتل او غي له وکتل هغه یره مال فته نشته د الله په قدرت کې سو شو شکر هغه ولې ګور په یو سات کې منځونم کوي حکم زین نبی رسول الله په قدرت کې شک کفر ترسي الله په قدرت کې شک څه دی بیا یو عالم لوی را لغه طالبانو سره ناس او طالبان خاندول را خاندول طالبان سکول اغي خوش طبيعتي ور سره کولا ګور یو ټو کې ټټو بي دي یو د چا پوری بیزتی ده لکه د چا بیزتی کو متا سو خاند نو زم مجرم به متا سو را سره مجرمانی یو د خوش طبيعتي خبر دي رسول الله عليه الصلاه والسلام حدیث کې راشي صحابانو چا ته پوښتنه نو یو د الله حبيب زم مجلس کې ناس مو په داسې خبرې کولی چې مو به خاط بلې په تبسم وکړو دې ته د خوش طبيعتي خبرې وایي نو عالم ناس ته خپل طالبان خوشحالول نو شیطان او د نور مرګي ور سره دی موږ دیو مسلې تپوس کوا وی الله قادر دې چې دا دنیا ټولا په یو غي کې را بند کی غورته او کنه وسنګه وی کون فینما امره اذا اراد شيئا اي يقول له كن فيكون وی دې ته توجه دې له ورنکه هو جواب ولا ورکو تګور عالم عالم وی او عابد شوی عابد عابد وی نو د علم زما عزت مندو ډیره مرتبه ده او ای سلور مراتب دي چې په دې باندې علم کمال ترسي سو مراتب دي دا زموږ اصول کې تشته مسافه کړي مراتب د علم سلور دي بس دا چې چا کرال ظالم شو یو د حق په جندل دویم په حق عمل کول او دریم دې دا حق نور او خلقو ته رسول او سلورم دا دې د حق په تعلیم او تعلم کې تکالیف برداشت کول دې کسنه سو خبرې شوي پای دې سلور خبرو باندې علم کمال ترسي او دې په سورې عصر کې راځه بکړي دې په څه کې راځه بکړي سوره عصر کې دا سلور خبرې دې کا باج علماء وای وای ک نور قران نوې دا یو سورته مکافی وو یو حق په جندل بل په حق عمل کول دریم دا حق خلق الرسول او د دې تعلیم او تعلم په سلسله کې سفرونا مور پلار پر خل تکلیفونا لوګي تندي دا برداشت کول پدی سلور مراتب وبانی علم د کمال مرتبه ترسی زمون په اصول کې بل بحث ده البحث الاول فی آداب القرآن تا تروسه د علم فضیلت د قرآن آداب سدی اگر دا ادب چې د باب کرومن شي ادب یا ادبو نو په معنا د خيارتیا او د صاحب ادب جوړې دو راځي لکه عربو ادب الرجل اي حسنت اخلاقه و عاداته د دې د کله الفضل بالعقل لفظ راغله خدا د کاتب نه غلطي شي وي ندی باندې کر خراکا غي دارستو دی یو کم دیر شما صفکر آروان دی الفضل بالعقل ولا دبلا بالاصل والحسب نو آغا زین دی زیلم روڑے نگور دین اللہ سید اگر آتاو کئی دا تیسر آغلے او کل چی دا دباب زوربنشی آدابا یعدبو نو دا تو عم تیارولو تغیی او کله خلق له دعوت ور کول لوی آداب یا ادب ادبن فهو ادب ادب هغه چالوي چې خلکو له دعوت ورګی جنا شیما روټي پخکړي اتا سوی خوړی اور ابوی ادب الرجل صنع ما دبتن تو عام د دعوت تیار کو او ادب القوم ادعاهم الى طعامه د دې کې د قران آداب ګور ډېر دي امام سیوطی رحم الله په اتقان کې فی علوم القران کې را جمع کړی هغه کې ګور ځلې مونږ ذکر کړی چې یو دغه آداب دي او یستحب الاکثار من قراءه القران وتلاوته مستحب دې چې ډېر ډېر قران لولې او ډېر ډېر تلاوت وکړي امو غدا زه ډېر ډېر کو کنه ها بھائی تخپل استاد دا ورول نه علاوه یو ټکب نه وایو کوایو مستحب دې چې قران ډېر ډېر لولا ګور الله تعریف کوي چې څوک ډېر تلاوت کوي یتلون آیات الله انا الليل وانا النهار د شپې په اوقاتو کې د الله یادونه لولي حدیث د صحیحینو کې مراغلی ابن عمر رضی الله عنه وی حدیث مرفوع ده ویلا حسد الا فی اثنتین زیره دل او پسخیدل نشته دی کې حسد په خپل معنا نه ده بلکې حسد په معنا د غبطی ده نشته زیره دل او پسخیدل مگر د دوو سیزونو بارکی یو غسړی دی آتاه الله القرآن الله ورته د قران علم ورکړي فهو يقوم به انا الليل وانا النهار دې درځ او شپې ولاړ دی ولولي د نن زمانه د حافظانو په سینه کې قران دی او چې سوره زیری کې بس هېر کړي دی نه شپې ولولي نه درځ ولولي دغه پر رمضان کې چاته چې سمو کملاو شنو ویلو لیکو اسی چرته حافظ موته اېدا چې ته مسوک کتلې چې حافظ دې او دې روزانه یو پاو یا نیمه پارا یا پورا پارا په تهجد کې وای ها ونسیانه کبیره و اذ قران هیرول گناه کبیره دا یو حدیث راغلی هغه کې باز علماء او سندی کلام کړي د باز په نس ثابت ته ويعرضت علي ذنوب امتي فلم ار ذنبا اعظم من سوره من القران او ايه اوتيها رجل ثم نسيها و امام باندې امت گناهونه پیش کړي شو نو ما اونکه ته ګنا لویا د دینه چې د قران یو سورته او آیات چا یاد کړو ابه هیر کو اې دې په کور هیرې دوه طریقې دي یو سړي باندې بیماری رااله صافت راغه او دنه هیر شو یو د قران یاد کو هو سبس ګرځي لارو کوسو کې ګرځي او لوبي کوي په دنیا کې مشغول شو هغه هیر کو نو دا یو لوی ګناه ده دتا چې سړي ژوند بسي وی ومن اعرض عن ذکری فان له معیشه دونکا اے د قران نه د مخړول مختلف درجی دي یو مخړول د لکه کافر نه مني یو مخړول د دې چې تعالی یاد خو هیر دی کو صدقو درته یادو دا مخړول دی په خپل مرتبه کې حدیث سره زندگی هم یو استاد والله دی قبر د انواراتو نډکی مانه تعالی پټه یو خبره کوم خو چاله وای ما ډیر پریشان وو وی ما قران یاد کړه وغه به هیر کړه نو کدا ټول دنیا له سرو زرو نه چا ډکه که خو چې دا کتاب دی یاد هیر لیکو خوشحالي په پستر ګو نه ګوره ځکه یو سړی چې بادشاہ هینا را کوس کو او چرته دی په یو وزه کې چپړاسي دی جوړ کو او بادشاہ به خوشحالي قران دی او لوی بادشاہ هي نه دي ځان یو کمی مرتبه ترا وستو دی وجنا د الله حبيب وای ويتعاهدوا القران د قران خبر والي حافظان او عالمانو اټول امت توي فوالذي نفس محمد بيديه پاغزات مې قسم وي چې روح د محمد رسول الله عليه السلام دا غ پلاسو کړي له هو اشد تفلتا من الابل في عقلها دا د سینې نه دا سي تختی لکه د اوه ګوډه چې پرانستې شي او باندې وایي د دې خبر اخلي دا وایي دې دې له بوخور کې دې بشکې دې له بوخور کې شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان صاحب رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل وې قران چې آیات کو دا سنبال ساتل دا سړي لکه د اوس په دې چاڼي چی چی سکای ایو په سپینه ګرماله وې زخه مخه قران اورو رمضان کې به ممرول وې کنه اورم هری ګرانا تر اخر عمر پورې سکولو تراوی هو کې به قران اورولو دارنګ مستحب دې او دس د قران د لستو د پاره اچې په یاد وي چې قرآن راغلی بیا او داس ولا فرض ضروری دی څه پوښې په خبره باندې چې په یاد قرآن وینو ورته او داس څه دی مستحب دی اچې راغلی نه خو الله و الای مسه الا المتطهرون چې لاس پی لګې بیا خو او داس ورته فرض دی درګه وي مسنون د قرات فی مکان النظیف په یو پاک ځای کې افضل پاک مسجد دے اور مسجد کی تلاوت کے پاک زے صفا ستر زے کے او دام مسنون لی چې د تلاوت نمخ کی دے سڑے مسواک ہوئی سدی ہوئی مسواک یوازی داو دست پارانے دا دا نور اڑیر زیون دا پارم دے یو جن اچھا مسواک چی جیب کی نی دے مسواک نوی دا سرچا چا سر دے جیب کی لاز رجت کے ہاں وردا د او دس نه علاوه قران لبوي دا چې کور ته دنه کېږي هم بوي دا چې مسجد ودري کې د عرب د دي اقامت چې کېږي د مسواک فلک کې نیولې نو یا د اقامت نه مخ کې یا د اقامت نه پس امام د سب سمول مبارک وي د مسواک وي دا سنت مستحب طریقه دا وایي دا مستحب سره لازم که حناف علماء املی کلی چکر باز خلقو دا سی حال جوړ دے که ورطنیوی چی حدیث کی راغلی نو نیمانی خو ورطنیوی چی دا حنافو مسلک تے یا دا حنابلو مسلک دے بیسے کئی نو دا زمون کتابون املی کلی چی داو دسن علاوہ دا سنت تے قور تا چی دن نکی گو مسواک سرے سنت طریقہ دا تحجد له چکم کسان را پاسی الله دې مونږ ټول له توفیق راکړي نو رسول الله عليه السلام دا داس نوخې چې را پاسی دو کلمات به وی الله په بستر کې ناسو ام مسواک به والو بستر کې وناسو سوي وکو مسواک به والو نو د قران د تلاوت د فارم مسواک څه ده دا مسنونه طریقه ده بعضي علما دا شي لیکلي وېدا څو چې قران لولي دا ملائکه راځه وکي وې د دې ملائکه د قران سره دومره مینه لري چې رانی ځکیږي وې کله د قاری په خله بالکل خله کې دي ملائک نو که ستا خلې نه وې دي بیا نه سوارو د سیګروټو وې دي یاد وګي او د کچا پیاز وې دي نو دا د مسواک په ذریعہ لري کول چې ملائکه له تکلیف نه قران د وجه نه دبر محبوب شوي پاج کتابونو ذکر ملائک راضی راضی سو دي لیکي د قاری په خلبانې ملائک خلق کیږي رچستا خلص صفانی ملائک د بدبوئی نډېر زیات سړي متنفر دي دارنګ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د تلاوت نمخ کې مزنون دي دارنګ په کلاره کلاره ويسن الترتيل في قراءه القران قران په کلاره کلاره لولې څنګه به په کلاره کلاره به لولې الله وي ورتل القران ترتيلا قران په آرام آرام لولې یو ځل علي و می سره وي توجه مو وکنا وې زموږ د حافظان د خپل خپل قران وای وې دې تراویح وکړي چې چلو شي تراویح کې پته نه لګي صرف الله اکبر او بسم الله لمن حمید خلق پويږي تو اله خطوز زل ورو رسیدي تاسو بخول خپل وینو په تراویح کې مسوکا خپل خپل وایا اګه وخت لګیدو نو دی لګي واخو قیمتي دا سوجي کم په موزو لګیدو نور خدای دې کنه اګه سو کوی چې په حضور وګورې د شپه دې چې بیمار کېنا اګه کېنا ستې شیطان له کرسۍ راړه اګه ته بیا په وجه نه کېنا باندې کرسۍ کې کېنا نو په نور خلکو لې عبادت خرابې دارنګ مسنون دې خیرت به تدبر چې سوچ کې فهم کې زکه دا مقصود اعظم دې د قران دې ویلو نا اپدا که تدبر شینی کولا ویږي او وتستنیر القلوب زړونه روخانه کیږي الله وی کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاته دا کتاب میرا لګل دې حبیب تاسو ته د خیر او برکاتو نه ډک دې چې دای تدبر کی پایاتونو دې کې وای مستحب د جړه چې قران سره لولي دې کې دا وته باقی ذکر کړي بوکا وای جړه تا او تباکی دي ته وای جنه درځي خو په زور دي جړه شروع کا اوس موږ مدینه منوره کې دا مسله زیره بحث رااله اگر چې اصولو کې ذکر دا امام سید رحم الله هم ذکر کړي اے ز قران واب نو ک جړه راځي خو خشيره او کنه راځي په زور د جړه شکل جوړول شم کنا احلیل ملکی په دې څه دلیل نشته اگر چې امام سویتی ذکر کړي دیوانه څه شي نشته کوم روایت چې راغلی دی کې سندن جوړ دی اوس موږ مدینه منوره کې ناس ناکشر بچي وي محمد عیسی وي زموږ استاد رانه سبق خولو وي دا هیو رمضان کې دا پزور چې جنا کوي دا سي بکر کوي دا په دین کې نشته رب یا مثلا موږ تحقیق سره ولټولا اما شر بچی مې بناستو نو جاړې بہو پزور بجڑا نه راولې دی بارکې روایت راغلي حسین اذن ټول سړي عرب علما چې خبره کوي خبره مخې لسکري مخې لېخي نو جاړې خو پزور بسنه کوي پزور د جڑا صورت او شکل له څوک نه جوړای پوښوي په بوکاو اتباکی باندې قران آیات به ذکر کړي خو دا بوکا بارکې دی وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ جاړي نو که جڑا چاله ور دي خبره ده او که جڑا نظر دي واسي دي جڑا شکل جوړ کړي الله حبيب قرآن سره جړل چې لستو بچا صحیح نو کې راغلي ابن مسعود رضی الله عنه ایمان نبی علیہ السلام ته قرآن لستو فإذا عيناه تزرفان دسترګونه او مبارکونه اوخ کې رواني وي دارنګي आवाज خیس تکول تم سنت طریقه را ويزين القران باصواتكم اواز کې راغلي حسنوا القران باصواتكم وي صوت حسن نورم قران کې حسن دی ور خولي आवाज باندې وي خو چې د تکلف مرتبه ته ون رسیږي قران په خولي आवाज ویلو دله आवाज خیستکول ترنګ مسنون دي چې قران ته غوګونی سي او خبره مبر شور پریزي لکه دي کې هغه مسائل ذکر کو و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون او ای مسنون د سجدا چې کله آیات د سجدی دی اولستو ای امام سید رحم الله وای دا سوار لس دی اگر دی مسنون وي چون کی امام سید رحم الله شافعی المسلک دی نو دا اکثر علماء پنیز سجده د تلاوت سنت تا او د احناف پنیز واجب ده د احناف پنیز سره واجب ده او ای ختم نفس دعا مسنون ادا دیکی دی دا مرفوع حدیث ذکر کرے و اہل علم لکلی چی دی کی دا انس رضی اللہ عنہ قول راغلے ایجی وقت من قرآن کو نو بچی بے راجم کلو دعا بے اوکا اچم چچا تلاوتو کو نو ورپسی دعا کولی شی او دعا گرے دا سنی چیغی کی خامخالہ سوچت شی زن دعاگان بغیر د لاسو چتولم دی لکه سجده کې دعا شته خو رفل یدین پکې نشته اخر قاعده کې د درود شریف نفس دعا خو رفل یدین پکې نشته بیت الحلال چې ورنن کې دعا شته خو لاسو چتول نشته عرب علما د سنت ډیر خیال کوي کله غي درسو کې یو دعا کوي خلاص پکې نه وشته هر شي کې د سنت سره یو آب دعا دا ما دی طالبانو لوی دا موسر جی زاڑی دی یادیم کئی دا دا عرب علماء دا درس پسی کئی اللہم اقسم لنا من خشیتی کما تحول بیهی بیننا و بین مازی چا چا لیا دا یو کس کلا سوچت من دعا دری او آئی او سلور نو مسنون دعا دا دا یو بل دعا مسنون دا ام جا اخور لنڈا دا تلاوت تسی مونگ چوائیو صدق اللہ العزویم ندی اگر چه الفاظ صحیح دی خو مسنون طریقہ خو نرکن دا حرم ندی تازو دا پختانو وائیو غاق کس وزیوم ندغن سی زمو یو مرګر ډېر نیک سړی دی زمو کا فلم دی ډېر نیک سړی دی الله دې عمر کې خیر برکت واچي او بالکل دا سیمه لګوري لکه څنګه بچی چې پلار لګوري نا کاری محمد عیسی ول تلاوت کو غسر ډېر تعلقات دي نو تلاوت پس هغه وی لکه څنګه زمو عام قاریان وې صدق الله العظیم نام یې مشر بچی له وې په دې څه دلیل لري څه دې راوست څه دا سی وي دلته غوړ شي خرڅيږي پاکستان کې هر څه څه دي وي په دې څه دلیل نه تعلق شو کوي په دې څه دلیل دې راوست څه دي وي دغه څه لاوت چې ختمه دوه دواګانې راغلي یو د اماش درلوي وګد دعا را او کله نه کله ان شاء الله جواب او کتاب کېم دا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معاصيك اب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نو عرب با قاعده سکے دلیل ته پوس خ خبر زګنه چې دلیل سر روانه هغه به دلیل روانه آیا والم وفات شو نغما لخل خبره کوله وی زه عرب سره ترجمان او عرب وی تبلیغ کې راغلی نو ایما وړي اوس غش لوځو د دې دا آداب دي تر ایما له په دې څه دلیل ایما په دې کوم نه دلیل راړو چې خبره باندې دلیل نه کوم نه دلیل راړ بیا به اوس بدا عمل کو نو یغه هغه عرب براري دې باندې څه دلیل عرب خلک ورې دی په لګورا به دلیل خبره څه ده انک کمزور خبره باندې نسه نبي دلیل خبره باندې او نسه کوي د کمزور خبره باندې نغالی به ما ترجمانی کوله خو چې سبوی هغه به دلیل سه ما په څه په خاموش شم جوړ درسو وا اځه خو چاله نشي ویلي هغه یو می سړی او یو مولا وی چالوي چې څوک د څه مسلې ته پوس کوي ولوي چې دا شامی کېدا که پوینه شي په خبره باندې وی چې څوک څه دا مسله کوم دی وی الله ما شامی ویلي ايوه دا یو کمکل سره وي هغه به ځان خبرې کوله دا قبل ولې ګوره حدیث کې دا شی راغلی ناغولې نو خبر اوم څه حدیث ونه کا باندې وي دمو خبره سره وي دمو دا اوم څه حدیث ونه کا باندې نو ګوره خبره دلیل سره پکار را د دلیل سره خبرې باندې به اجر ملاو شي عجیب دلیل لګې اسی دې ځان مو کړولو او سم په درل ملاو هر خبره کې دلیل لټوي نو یو دغه آداب دی چې امام سیوطی رحم الله ذکر کړی دا شو کوي چې نیمه ګنټه تفریق دی او بیا به ان شاء الله راځي دی کې ورته شي چې اوس بالکل د صلات زوحه ټیم دی طالبان کوم مړکل خدای نه فل کوي صلات زوحا د دوو رکاتو نواله تر دوله سپوره دي څوک دوه کوي سلور کوي اته کوي وای چا ک دوله رکات اوکل نو جنت کې وو ورته د سروز او کور جوړ شي او صلات زوحا یو ډیر لوی عمل دی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وی وی کومور پلار می ژوند دي او دا سه عام مور پلارم نو صدیق د دې امت ته او دا غي والده دا کمال شوی چې مور پلار دې ژوند دي شلای ملاقات لبا لازم چې صلات زوحا وکم نو کوم مخکې کوي کورستو کوي دې تفریق کس کوي دوه کولې شي سلون کولې شي ورته صبح الله تعالی دې کیږي په دې مستحب او اعمال باندې مګنده کې ځان فارغ کوي بیا راځي بھائی